Middernacht, het begin van woensdag 5 januari, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. President Tokayev van Kazachstan heeft in de belangrijkste stad Almaty de noodtoestand uitgeroepen. Daar en in andere steden zijn hevige protesten uitgebroken tegen de regering vanwege een verhoging van de LPG-prijs. Die werd op 1 januari plotseling verdubbeld. En dat wekte de woede van veel inwoners die veel op LPG rijden. Volgens persbureau Reuters heeft de politie traangas en flitsgranaten ingezet om de demonstranten uiteen te drijven. Ook is het internet in delen van het land afgesloten. De maximumprijs voor LPG is inmiddels weer hersteld, maar de protesten gaan onverminderd door. Non-foodwinkeliers zijn bereid tot het invoeren van een coronatoegangsbewijs, zoals in omringende landen. Dat zegt de brancheorganisatie In Retail. De winkeliers willen voorgoed uit de crisismodus komen en zijn daarom bereid tot extra maatregelen. En dat is opvallend omdat de brancheorganisatie recent nog fel tegenstander was van de invoering van het coronatoegangsbewijs. Dat werd absurd en zinloos genoemd. Zeker 1100 mensen hebben afgelopen dag zonder afspraak een boosterprik laten zetten op de priklocatie in Leeuwarden. Het was de eerste dag dat er een vrije inloop was. Vanaf morgen kunnen mensen ook in Drachten zonder afspraak een vaccinatie halen. Vooralsnog zijn Leeuwarden en Drachten de enige twee plaatsen waar je spontaan langs kunt gaan. En zojuist om middernacht is de laatste stempelpost bij de Elfstedentocht gesloten. Nou ja, dat was 25 jaar geleden het geval. De hele dag kon op de NOS-site de tocht van 1997 opnieuw worden beleefd. Van begin tot eind. Het was de laatste Elfstedentocht die werd gereden. 16.500 mensen begonnen aan die tocht der tochten. Ruim 11.000 haalden de finish. Bij de mannen won Henk Angenent, bij de vrouwen Klasina Seinstra. Het weer, op de meeste plekken is het droog. Later in de nacht neemt de kans op buien toe. Morgen is er een mix van wolken, zon en buien met kans op hagel en onweer. Er staat dan veel wind en het wordt maximaal ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een jonge agente zoekt een ruimte om te kolven. Want ze is onlangs moeder geworden op het politiebureau en ze probeert een moordzaak op te lossen. Een mooi contrast tussen zachtheid en het harde leven. De moordzaak die lijkt verder niemand op dat bureau heel veel te interesseren. De collega's zien er ook niet echt een moord in. En de agenten die bijt zich vast. Good Bad Girl heet de film en die komt maandag op televisie. En de hoofdrolspeler Jade Olieberg die zit tegenover me. Jade Olieberg zou u al kunnen kennen van heel veel andere projecten. Hoe overleef ik mezelf? De verfilming van het boek van Francine Ome. Van Anne Plus, zowel de film als de serie. De toneelbewerking van Laura H. Het boek over een Nederlandse Syriëganger. En van de Nederlandse horror-fantasy Netflix-serie Ares. Ik kan nog jaren doorgaan, want ze heeft een flink resume voor een vrouw geboren in 1993. Jade heeft de reputatie zich grondig op haar rollen voor te bereiden, voor zover mogelijk. Liefst zou ze het hele leven van haar personage eerst willen leven voordat ze het gaat naspelen. Spelen is voor haar ook leren. Het is ook een manier om jezelf en anderen te begrijpen, schijnt ze wel eens gezegd te hebben. En dus komt ze op de gekste plekken als het maar in de functie van die rol staat. Komende tijd zal het ook niet stil worden. Ze zal te zien zijn in de jeugdserie Aap en de Vlaamse reeks Geldwolven. En komend uur zit ze hier tegenover mij verkleed als zichzelf. Jade Olieberg, welkom. Leuk dat je er bent. Dank je. Hoe gaat het? Ja, goed. Ik vind het vet dat ik hier ben. En bedankt voor deze mooie inleiding. Ik ben blij dat je wilde komen. Ja. En hoe is je jaarwisseling geweest? Eigenlijk stiller dan ooit. Ik ben heel voorzichtig met corona. En ik heb heel even gedacht van ja, als al mijn vrienden nou gewoon een testje doen, gaan we dan toch niet gewoon met iets meer dan 4 mensen bij elkaar komen. Maar toen kregen al mijn vrienden corona, behalve ik, dit keer. Dus jij was de enige negatieve persoon in je hele vriendenkring? Ja. Dus dat was eigenlijk alleen met mijn vriend thuis. Ook romantisch en nieuw, maar stiller dan ooit, ja. En vorig jaar, was het vorig jaar of alweer, toen had jij wel corona ineens? Want je ging je grote rol spelen en toen werd je er ineens van afgehaald, want positief testje. Positief testje, ja. En dat had ik eigenlijk nog niet eens meteen door. Ik had eigenlijk het gevoel dat ik in de voorbereiding op Laura H. Dat ik gewoon heel zenuwachtig was. Omdat er, ja, het is een beetje een beladen voorstelling. Er kwamen ook heel veel boze reacties vanuit mensen die hoorden dat we ermee bezig waren. En ik dacht van, ik ben gewoon heel zenuwachtig en daarom heb ik paniekaanvallen. Maar ik had gewoon weinig... Was dat ooit eerder gebeurd, dat je paniekaanvallen had? Was dat aannemelijk? Nee, maar ik voelde zo'n grote verantwoordelijkheid om het goed te doen en niemand voor de voeten te lopen en zorgvuldig te werk te gaan, dat ik dacht, nou, dit is gewoon stress, denk ik, en vermoeidheid. Maar dat bleek gewoon een soort van, ja, te weinig longcapaciteit te zijn en corona. En ook echt op zo'n nare manier dat op een gegeven moment toen ik stopte met werken omdat de theaters dicht gingen, ik gewoon niet meer kon lopen en praten en ik echt uit moest zieken, ja. Je was echt flink geveld door de ziekte. Ja. Maar enorm toegeleefd met enorme inspanning en ook wel nervositeit. En het was ook voor jou een heel belangrijke rol. Ja, zeker. En ook een dragende hoofdrol op het toneel in heel veel zalen. Ja. Nou, uiteindelijk is het treurig dat ik het dus maar 13 keer heb kunnen spelen. Maar wel heel lang me heb ingelezen, voorbereid, naar de balie geweest om allerlei gesprekken bij te wonen van mensen die er meer verstand van hadden dan ik. En de echte Laura ontmoet en ja, zoveel mogelijk gedaan om het te begrijpen. Want het is voor mij een heel ongrijpbaar en onbegrijpelijk verhaal. Nog steeds? Of ben je dichterbij het begrip gekomen? Dat heb ik nog nooit meegemaakt, dat ik een boek van, 500 pagina's, misschien iets meer, heb gelezen en dat ik aan het eind nog steeds niet weet wie Laura is. En dat zorgde er ook voor dat ik eigenlijk bijna... Ik ben veel langer dan gepland met deze rol bezig geweest, omdat de tour werd uitgesteld, maar dat ik dat ook kon blijven doen. Dat ze me bleef fascineren van, hoe dan? Ben je naïef? Ben je manipulatief? Volgens mij ben je niet dom, maar is dit dan een spel? Weet je, Eigenlijk is de vraag die iedereen fascineert, is zij nou dader of slachtoffer? Ja, en daar ging de voorstelling uiteindelijk ook over. Of dat heel belangrijk is om dat zo op iemand te plakken. Dat doen we omdat we het graag willen duiden voor onszelf. En dan stel je jezelf daarmee veilig. Maar het is niet per se nodig om zo zwart-wit te denken. Ik vind absoluut dat zij keuzes heeft gemaakt die niet kunnen en die ik zelf nooit zou hebben gemaakt. En ik vind het ook heftig dat zij naar mijn idee te weinig verantwoordelijkheid neemt voor haar daden. En als je ziet die vrouwen hoort spreken, denk je, meid, waarom kan er geen sorry vanaf? En tegelijkertijd zijn er ook heel veel dingen gebeurd waardoor zij deze keuzes heeft gemaakt. En is zelfs misschien Nederland ook heel erg verantwoordelijk voor dit soort keuzes van mensen. Omdat het probleem, wat het probleem ook was, hier is ontstaan. Ja. Het probleem zijnde de reden waarom mensen afreizen naar het kalifaat. Ja, dat lijkt een ver van je bedshow, maar dat gebeurt toch. Ik zou niet zeggen dat Laura het standaard buurmeisje is. Het is niet de girl next door, maar het had je girl next door kunnen zijn. Laat ik het zo zeggen. De ophef ging erover dat in het programmaboekje, op dat niveau zijn we beland inmiddels, dat in het programmaboekje stond de voorstelling, of het verhaal dat iedereen zou moeten horen. Ja. En toen stonden de opiniepagina's al vol met mensen die zeiden, nee, je moet het verhaal van de slachtoffers van IS horen en niet het verhaal van de mensen die er naartoe reisden. Ja, allebei vind ik. Ja, je kan allebei de verhalen horen. Ik vind niet dat als je een verhaal maakt over Laura H. dat een ode is aan Laura H. Je kan ook een boek schrijven over Hitler zonder dat je het eens bent met de keuzes die hij heeft gemaakt. En nou wil ik niet zeggen dat Laura H. Hitler is, maar ik bedoel, dat zegt niks over wat je... Nee, maar dat verdiepen in het leven van een oorlogsmisdadiger wil niet zeggen dat je geen oog hebt voor de slachtoffer. Nee, precies. Ja, en het brengt iets aan het licht wat belangrijk is. Want ik denk dat de woede ook weer iets moois is. Omdat het blijkbaar zo gevoelig is dat er over gesproken moet worden. En onze voorstelling heeft denk ik wel weer iets opengetrokken. Wat blijkbaar heel gevoelig ligt. En ik vind dat je dat mag doen. Nou zei ik dat jij je graag goed voorbereidt. En je zei, ik heb Laura H. ontmoet. Ja. Afreizen naar het kalifaat, dat lijkt me ingewikkeld voor zo'n rol. Dat was iets too much. Maar je zei wel, ik ben naar avonden in de balie geweest. Mm-hmm. Nou, dat vind ik al een geweldige opoffering die je hebt gebracht. Hoe ver ga je eigenlijk? En waarom heb je het nodig om zoveel informatie tot je te nemen? Ja, ik denk dat ik het ook gewoon zie als een luxe om me te verdiepen in in een andere wereld. Dat ik die kans krijg, vind ik, is een kans die niet iedereen krijgt. Dat je zomaar het leven van iemand anders mag onderzoeken. Ik vind dat het is leerzaam. Ik heb het gevoel dat ik er zelf deel van uit mag maken en daardoor weer een beetje van iemand anders met me meedraag. Ik vind dat iets heel moois. Helpt het als je de echte persoon ontmoet hebt bij het spelen? Tot op een bepaalde hoogte. Want ik had het idee dat Laura misschien vaker met me had willen afspreken om te praten. En ik wilde haar toch objectief kunnen houden. En als ik te vaak met haar zou afspreken, dan... Je wilde erop afstand houden. Ja, dan ga ik er andere dingen van denken dan wat nodig is voor mijn werk. En het moet ook geen imitatie worden. Hoe gingen die ontmoetingen dan? Ja, gek. Ik heb er bij de balie dus ontmoet met haar vader. Wat ik een hele lieve, slimme en betrokken man vond. Ik was toen vooral een soort van flabbergasted. Van oh my god, dit is gewoon het meisje uit het boek. Hoe kan het zijn dat ik iemand die dit heeft meegemaakt nu hier voor me zie? En ik heb ook voor haar gespeeld. En dat was echt doodeng. Jij ging alvast iets uit de voorstelling voor haar alleen bij een try-out kwam zij kijken. En dat wist niemand. Nou, ik wist het wel, maar dat wist het publiek natuurlijk niet. Want zij moet anoniem blijven. Dus zij kwam vlak voor we begonnen, kwam zij ergens van boven, stiekem in het donker. Ergens met haar vader en haar stiefmoeder. Kwam zij dus zitten. En ja, als je haar speelt en je gaat verkrachtingsscènes doen met Kalashnikovs en wetende dat zij met haar vader toekijkt en dit heeft meegemaakt. Ja, dat is wel heel zwaar. En tegelijkertijd, toen ik uit de voorstelling kwam, had ik alles verwacht behalve de reactie die ze zou geven. En dat was eigenlijk dat ze tegen mijn tegenspeler zei, nadat hij mij in elkaar had getimmerd op de vloer, van jeetje, jij hoeft niet meer naar de sportschool met zoveel soort van workout of intensiteit. Ik weet niet meer wat ze precies zijn, maar iets in die trant. En ik kan me ook voorstellen, ik bedoel... Dus haar in elkaar slaan, of althans het personage, dat was eigenlijk een soort fitness geworden. Ja, zoiets. Het was een beetje... Ja, ik snap ook wel, zij is natuurlijk niemand iets verplicht om meer te delen over haar binnenwereld of wat zij dan voelt. Ik kan me voorstellen dat je wat je echt voelt niet per se wilt delen met twee vreemde mensen. Maar het was ook wel heel atypisch of zo. Ik weet niet wat ik had verwacht, maar niet dat. Maar je begrijpt haar eigenlijk nog steeds niet? Nee. Wat haar gedreven heeft om daar naartoe te gaan en met haar al die anderen. En je ziet wel iets van haar achtergrond, maar... Ik begrijp wel dat je een thuis zoekt. Ik begrijp wel dat je iets zoekt wat van jou is. Of mensen die... Om bij te horen. Liefde, warmte. Iets om voor te leven. Zingeving. Maar dat je dat op die plek hebt moeten zoeken. En dat je zo... soort van... Ben je dan gebrainwashed? Of is het echt iets wat je ambieert? Ja, dat daar kom ik niet uit. Nee. Moet dat om te acteren? Je zou ook Medea kunnen spelen die haar eigen kinderen vermoordt. Ik vind wel... Of een seriemoordenaar. Moet je er dan echt helemaal bij kunnen wat iemands motieven zijn? Ik vind dat je wel voor een groot deel moet kunnen verdedigen wat je speelt. Ik denk wel dat je op een bepaalde manier zou moeten kunnen houden van het karakter dat je neerzet. Omdat je... Ik doe dat vanuit iemand. Ik wil nooit een monster van iemand maken. Ik wil een mens van iemand maken. Ik wil begrijpen waarom iemand anders handelt dan ik zelf zou doen. Je wil elk personage dat je speelt toch iets meegeven? Ja, omdat ik denk dat iedereen valt iets te leren. Goed of fout in onze ogen. Het is zo makkelijk weggezet, weet je wel. Dus ik probeer zoveel mogelijk, zo dichtbij mogelijk te komen totdat het gevaarlijk wordt. Wat is het verst dat je ooit bent gegaan om je voor te bereiden voor een rol? Oeh. Behalve een debat in de balie. Nou. Ik ben wel eens voor Ares naar een snijkamer geweest. Een snijkamer? Dat is misschien... Waar ze in lijken snijden, bedoel je? Ja, waar ik dan... Maar dat is misschien niet Nou, dat vind ik, Geestelijk. Het is niet zo, zeg maar, van ik heb me maanden opgesloten in mijn huis en ik heb alleen maar wodka gedronken en nu weet ik ook wat een depressie is, zeg maar. Dat bestaat ook. Er zijn acteurs dat bestaat die dat doen. Ook. Dat was natuurlijk, de snijkamer was niet zoiets. Maar dat was wel iets wat heel bijzonder was, waar je ook niet zomaar mag komen uit respect voor de doden natuurlijk. Wat ik heel eng vond ook. Wat ik heel spannend vond, maar ook heel mooi. Maar hoe werkt dat dan? Dan bel jij, wie bel je dan allereerst? Nou, ik had in deze had ik mazzel dat mijn moeder heel veel samenwerkt met het Erasmus MC. Ik kom uit Rotterdam. En, Jouw moeder werkt in de zorg? Nee, niet in de zorg. Ze werkt voor de overheid, maar wel veel met het Erasmus MC. Okay. Samen. En zij woont ook lezingen bij in het ziekenhuis en zo. En zij heeft goede contacten daar, dus... Via is me dat gelukt om met een student mee te gaan, colleges te volgen. En er was een student die als bijbaan had dat ze lijken prepareerde. Dus balsemen en zo. En die heeft mij daar een rondkijkje gegeven tussen 30 doden onder blauw zeil. En toen heb ik ook, mocht ik echt de lichamen aanraken en voelen hoe een zenuw voelt of hoe een darm voelt, waar misschien nog kak in zit, zeg maar. En echt bizar. Mensen hebben gewoon nog nagellak op en meeeters. Je ziet dat mensen zich niet helemaal goed hebben geschoren die dag. Je ziet dat mensen niet wisten dat ze dood zouden gaan die dag. Dat weet je maar zelden, dat het je laatste dag is. Ja. En ineens lig je daar dan... Ja, op een snijkamer. Is dat dan een zaal? Hebben ze trouwens allemaal een kartonnen nummertje aan hun teen? Of is dat iets wat ik erbij bedacht? Ja, het is eigenlijk een beetje zoals in een mortuarium. Nou, nu doe ik alsof ik heel veel weet van een mortuarium. Dat is niet waar. Ik kan me voorstellen dat het er zo uitziet dat je allemaal van die stalen bedden hebt. Waar dus allemaal blote lijven op liggen met nummertjes. Als een soort ziekenhuisachtige bedden met nummertjes erop. En geen namen, omdat ze discreet willen zijn dus. En en messen. En sommige mensen hebben geen hoofd meer. Sommige mensen hebben geen armen meer. Sommige mensen zijn nog helemaal intact. Sommige mensen hebben een open buik. Ja, het is, omdat daar gesneden wordt? Ja. Ja. Ter lering? Ja, er komen ook echt mensen vanuit het buitenland oefenen. Voor operaties ook. In Nederland hier. Omdat wij blijkbaar veel mensen hebben die zich aan de wetenschap willen geven. En wat leert dat jou voor zo'n rol? Hoe wordt jouw rol anders doordat je aan iemands darmen hebt gezeten, postuum? Ja. Wat mij inspireerde was eigenlijk meer de toewijding van de studenten. Dus hoe zo'n student daar rondloopt en hoe zo'n student zo'n lijf bekijkt. Hoe natuurlijk ook hoe het voelt om zo'n lijf aan te raken zonder dat je flauw valt. Maar voornamelijk de enorme passie en het harde werken. Anders dan bij Grey's Anatomy bijvoorbeeld, maar gewoon in het echte leven van mensen die zo oud zijn als ik. Maar levens willen redden. Daar zijn om te leren, omdat ze later goed willen worden in dat vak. Ja. En die serie ging over, het is lang geleden dat ik hem zag, maar het is een serie over een studentenvereniging die eigenlijk op een soort horror-fantasy-achtige manier in contact komt met de zwarte bladzijde uit de vaderlandse geschiedenis. Ja, inderdaad. En eigenlijk is het bijna alsof de geschiedenis wraak komt nemen. Ja, inderdaad. En lijk ik uitschot. En daarna blijk ik uitverkorene te zijn, omdat ik zowel VOC als slaaf in me heb. En, dus de twee kanten kwamen bij elkaar in mij. Ja, dat is eigenlijk... Dat is in het kort een beetje wat Ares was, ja. Dus best wel zwaar en veel, maar wel... ondanks de horror toch wel een heel geëngageerde serie wel. En ook heel erg spannend. Ja, wel eng. Ja. Eng, maar spannend. Ja, ik moest... En goed gemaakt, vond ik. Ja, we hebben... Het was ook wel vet. En ook om dat leer je niet op de toneelschool bijvoorbeeld horror spelen. Qua timing is dat... was dat heel erg nieuw. Gewoon, je voelt je... Ja, je moet niet bang zijn om dingen heilig te maken of zo. Heilig is zo'n soort lelijk woord op de toneelschool. Maar bij horror moet je gewoon echt letten op... Ja, dat je bijna muziek maakt, weet je wel. Je loopt ergens rustig naartoe. Je wacht even, je kijkt om. En weet je wel, dat moet je allemaal voelen en leren. Dat is vet. Dat je het Hitchcock-achtig mag vertragen als je omdraait, ja, voordat het mes jouw kant op komt. Ja, dat je al, terwijl je bezig bent, snapt wat het ritme van de serie zou kunnen zijn. Normaal ben je daar misschien, ben je wel in dialoog, kan je daarmee bezig zijn. Maar ben je daar als acteur misschien minder mee bezig, omdat uiteindelijk een editor met de regisseur dat goed muzikaal in elkaar knipt. Maar bij horror moet je daar echt zelf al veel meer mee aan de slag. Met dat ritme, dat er een beat in zit, als het ware. Of ja. Een vertraging of een versnelling. Dat is heel technisch, ja. Wat maakte eigenlijk dat je bent gaan acteren? Wat was het dat je zo aantrok daarin? Ik was vrij laat met dat ik wist dat ik dat wilde. Was het ooit je droom? Nee. Nog steeds niet je droom? Nou, inmiddels is het wel mijn droom, maar... Het is, denk ik, pas vanaf mijn 17e heb ik mijn best gedaan om naar de toneelschool te gaan. Toen ik van het VWO afkwam en in Rotterdam bij het Rood Theater destijds de voorstelling Branden zag. En de Vlaamse actrice Fania Sorel zag spelen. Toen was ik echt verkocht. En wat was er dan dat je zag waardoor je toen verkocht was? Een vreemde vrouw, en niet alleen zij, want het was ook gewoon super mooi. Alize Zandwijk heeft dat geregisseerd. Super mooi verteld. Gewoon prachtige muziek, heel mooi decor. En allemaal goede spelers. Nasreddin zat er ook in, die de meeste mensen wel kennen. Misschien. Nasreddin Jar is inmiddels heel bekend. Die is inmiddels heel bekend, maar die was toen nog niet zo bekend als dat hij nu is. En die zat daar ook in. En ik vond het zo bizar dat een vreemd... Ja, op tv huil je ook wel eens om een ontroerend verhaal. Maar dat zo'n vrouw die ik bij wijze van spreken gewoon net nog in de supermarkt zag staan, zoiets wezenlijks in me losmaakte. Waarbij ik gewoon kon blijven huilen. En ik wist niet eens of het was van woede, verdriet, trots, verliefdheid. Of ja, wat het dan precies was. Maar gewoon ja, tot in mijn kern geraakt. En ik was toen 16. En ik was ook dus niet getraind qua luisteren naar toneel. Dat is ook natuurlijk nogal wat om zo'n hele voorstelling geconcentreerd te blijven en een verhaal over een oorlog in Libanon te snappen als je 16 bent. Maar ik was verkocht. En toen dacht ik, hiermee kan je mensen bewegen. En ik denk dat het vanaf toen een soort hoop, geloof, troost, wat voor sommige mensen een moskee of een kerk kan zijn, dat voor mij toen theater werd. Zo groot is het. Ja. Een plek waar je hoop en troost en geloof in de wereld en ja, omdat het perspectief omdat vindt. Dat echt een plek was wat iets bij mij in beweging kon zetten, dat ik erover ging nadenken en dat het me niet losliet. En dat gebeurt gewoon op zo'n niveau niet heel vaak. En toen je voor het eerst hardop zei dat je misschien wel naar de toneelschool ging, had je toen van je ouders meteen 2 weken huisarrest? Of, nee, ging ze op een andere manier? Oh. Ik was juist heel streng voor mezelf. En ik dacht in de 5e van het VWO, dus ik moest toen nog geen jaar, dacht ik al van nou, ik ga me vast oriënteren. En ik hield altijd heel veel van taal. Dus ik dacht, ik wil misschien schrijven. Dus ik ga kijken wat ik vind van de studie Nederlands en filosofie. Maar toen vond ik het zo kut eigenlijk dat er alleen een soort beroep werd gedaan op je analytisch denken, zeg maar. Wat ik ook interessant vind, maar dan niet dat je niet als maker wordt aangesproken. Dat vond ik eigenlijk heel jammer. En toen zei mijn moeder van, maar waarom ben je hier dan? Moet je dan niet gewoon gaan doen waar je hart echt ligt? Waarom zou je je tegenhouden door angsten en op safe spelen? Dus jouw moeder heeft je eigenlijk aangemoedigd om die dappere keuze te maken. Ja, wat zij eigenlijk altijd in mijn hele leven wel. Ik ben best een bang iemand. Maar ik denk dat ik, nu kan ik het ook zelf, maar dat zij mij altijd heeft geleerd om dat niet leidend te laten zijn. Dus het is niet erg als je bang bent, maar ik handel er niet naar. Laat het je niet weerhouden om datgene te doen wat je het liefste wil. Ja, en ook juist te kijken naar, als ik ergens bang voor ben, dan is dat ook niet zomaar. Dan ligt daar iets. Want waarom ben ik er anders bang voor? Dus dan kan het je schelen, bedoel je? Ja. Als je bang bent het podium op te gaan, dan vind je het kennelijk belangrijk. Ja, blijkbaar. Dan is dat iets, dan zit daar iets wat me kan raken. Dus dan moet ik het aangaan, ja. En het niet laten zitten omdat het mis kan gaan? Nee. Jouw vader die is muzikant. Ja. Dus je kende wel het artistieke leven met alle onzekere kanten ervan. Ja, zeker. Ja. Ja, als kind heel vaak mee geweest. Want hij speelt basgitaar in heel veel formaties. Ja. Bij Time Bandits zit hij onder meer. Ja, grappig. Ja, klopt. Dat is wel echt een grote, grote bekende naam. Ja, zeker. Dus ik heb al vanaf in mijn moeders buik, zeg maar, een soort de bas wel de soundtrack van mijn leven, zeg maar. Ja, dat is wel het meest vertrouwde geluid. Zowel contrabas als normale bas speelt hij. En ik ben wel met heel veel, maar ook van mijn moeders kant, met heel veel muziek opgegroeid, ja. Ja, maar ik denk dat ik ook juist, doordat ik zag dat mijn vader niet altijd bepaalde zekerheden had. Want ja, het Nederlandse klimaat is er niet altijd helemaal naar om, zeg maar, kunstenaars en artiesten zo enorm te ondersteunen. Dat ik dacht van, ja, ik moet zekerheid hebben. Ik ga een universitaire studie. Dus ik was eigenlijk een beetje de tuttige in mijn gezin. Die dacht van, ik ga burgerlijke keuzes maken. Ja, want ik wil niet afhankelijk zijn van andere mensen. Of stress hebben van, nou, misschien komt mijn geld nu niet. Weet ik veel, gewoon dat soort dingen. Ik wilde geld niet belangrijk maken. En ik heb altijd al zoiets gehad met geld. En ik weet niet waarom, want dat heb ik helemaal niet van huis uit meegekregen. Maar toen ik klein was en voor het eerst zakgeld kreeg, moest ik huilen, omdat ik het heel heftig vond dat ik dan moest meedraaien in de economie. En die verantwoordelijkheid kon ik niet aan, dacht ik. Ja, heel dramatisch, maar... Dus bij het krijgen van geld moest ik huilen. Ik was echt klein, hè. Dat ging echt om 2,50 euro per week of zo. Alsof je bezoedeld wordt door het grote systeem. Op het moment dat je ook een paar van die papiertjes... Dus met die 2,50 euro per week geeft mijn moeder me verantwoordelijkheden die ik niet aandurf. Ja, dan heb je weer die angst. Ja. En uiteindelijk zei mijn moeder, ja, kom op. Eerst heeft ze er volgens mij naar geluisterd. En op een gegeven moment zei ze, ja, kom op, grote meid. Normaal doen, hier heb je geld. En toen heb ik er een spinnenboek van gekocht. Met alle soorten spinnen, met Latijnse namen en tekeningen. 25 gulden kostte. Dat weet ik echt nog, dat ik dat had gespaard. Dat zou bij andere mensen angst oproepen. Ja, maar bij mij niet. Ja, ik wilde ook heks worden en ik hield van bloed en spinnen en klimmen en niet van prinsessen gedoe. Nee. Best wel een beetje rauwe dingen. Ja. In wat voor gezin ben je opgegroeid? Wat zou nou het kenmerken waar je vandaan komt? Nou, ik denk heel ruimdenkend. Mijn moeder is iemand die eigenlijk een veel avontuurlijker iemand dan ikzelf. Dus nou, mijn vader gaat eigenlijk als een soort nomaat door het leven. En mijn moeder is eigenlijk, die heeft meer stabiliteit gebracht, omdat zij op een gegeven moment gewoon een baan had waarbij er wel altijd gewoon geld in het laadje kwam. Maar die is wel toen ze 20 was of zo, of, nou, misschien 17 zelfs, met een plastic tasje naar India gegaan. En zeg maar dat soort hippie taferelen. Dus veel dus vrijheid. Toch ook niet onavontuurlijk? Nee, zeker. En ik heb avontuur meestal in boeken gezocht. Anders dan mijn ouders. Maar mijn moeder was bijvoorbeeld ook iemand die voor veel vrienden van mij een soort moeder was. Omdat zij niks gek vond. Weet je wel, als ik dan bijvoorbeeld vriendinnetjes had die al seks hadden of zo. En eigenlijk dat helemaal niet verantwoord was, dat mijn moeder dan ging... kwamen ze dan bij mijn moeder van, oh, wat moet ik nou? En dat mijn moeder dan in ieder geval zorgde dat ze niet zwanger zouden worden. Of als er een jongetje was bij mij in de klas En die bleek homo te zijn. Dat mijn moeder dan een soort zijn moeder werd, omdat die thuis niet geaccepteerd werd. Weet je wel? Of mijn moeder ging ook altijd bij de kleuters voorlezen voor andere kinderen, waarbij de ouders geen Nederlands konden of geen tijd konden maken. Of bloemetjes kopen voor op het bureau. Als de ouders daar geen geld voor hadden om het bureautje wat op te vrolijken. Dus ja, ik denk dat wel een ruimdenkende, maar ook ruimhartige vrouw. Zo ja, kent ze. Maar ik denk dat ik minder zo ben, maar dat ik dat ook niet erg vind. Want ik vind dit wel een hele mooie kant van mijn moeder. Dat zij altijd oog heeft gehad voor de underdog. En ik denk dat daar mijn hang ook vandaan komt naar andere mensen begrijpen. Maar dat ik wel een duidelijke grens heb voor mezelf. Van ik zeg maar op nummer 1. Dat heb ik dan meer van mijn vader, denk ik. En wat bedoel je daar precies mee? Ik zet mezelf op nummer 1? Nou ja, dat wat bedoel ik daar precies mee? Ja, nou, ik wil niet zeggen dat mijn moeder dat soort dingen doet ten koste van zichzelf. Maar ik wil eigenlijk zeggen dat ik een wat egoïstischer mens ben. Dus ik weet niet of dat per se slecht is. Maar dat ik ben ook enig kind, zeg maar. Ik kan wel heel goed. Maar dat zeggen ze in een vliegtuig toch ook altijd? Van eerst als jezelf, het, ja. Als het crasht, nooit meegemaakt, maar goed, theoretisch. Eerst jezelf, eerst dan jezelf. Die ander. Maar ik zou van mijn moeder dus ook kunnen denken dat zij eerst mij zou redden. Maar ik denk dat sowieso maar een goede wijsheid is. Ik zou dus wel eerst ook mijn moeder redden. Want mijn moeder is dus echt alles. En dan moet ik ook een beetje vanaf dat ik zo'n soort mama's kindje word. Maar ik ben wat egoïstischer. En ik denk dat nou, ook in een wereld als waarin ik leef. Dus in deze film- en toneelwereld. Dat het me wel helpt om voor mezelf te zorgen en voor mezelf op te komen. Om overeind te blijven. Je zei ook iets moois. Ik zoek mijn avontuur meer in boeken. Ja, klopt. Dat vond ik een mooie opmerking, omdat veel mensen denken dat avontuur, en het werkt voor iedereen anders, betekent dat je naar een hoge berg in Tibet moet gaan. Ja, dat je het in Bali gaat vinden of zo. En dat je daar dan ineens allerlei dingen vindt. Maar je kan natuurlijk gewoon alles vinden in boeken en bibliotheken. Ja, ja. En dat is ook een avontuurlijk leven. Voor mij wel. En ook, ja, dat inspireert, maar dat kan ook een vlucht zijn als je eigen leven op dat moment misschien niet fijn vindt, weet je wel. Je kan me nog wel herinneren dat ik dat eerste keer dat ik echt liefdesverdriet had, dat ik heel veel ging lezen, omdat ik dan in een andere wereld zat en niet in mijn eigen wereld. En dat je dan andere levens leefde waarin het wel goed ging. Ja, een soort escapisme dan, op een gezonde manier of zo, ja. Las je dan hele romantische boeken of juist hardvochtige horrors? Nee, nooit horror. Ik ben altijd heel erg geweest, ja, gewoon literatuur, romantische boeken ook en heel veel poëzie. Heel veel poëzie. Ik had dus ook eigenlijk wel, dat was eigenlijk wel een beetje mijn jeugddroom van misschien ga ik later dichter worden. Maar wat niet is, kan nog komen. Dat, en anders is de droom genoeg voor mij. Misschien komt dat nog. Wie weet. Het is verwant in zekere zin aan het acteren. Jouw vader is van Surinaamse afkomst. Ja. Speelt dat een rol in jouw opvoeding? Heb je daar veel van meegekregen? Ik heb natuurlijk, ik ben deels opgevoed ook door een Surinaamse familie. Dus ik had wel, als ik naar mijn oma ging of er werd Surinaams gesproken, Surinaamse feestjes, dat ken ik allemaal wel. Maar het kromme en eigenlijk ook hele jammerlijke vind ik aan Suriname is dat je nu, mijn generatie, lijkt veel trotser op waar ze vandaan komen. Maar in Suriname is het zo. Ik heb zelfs toen ik een tijdje voor een paar maanden of een paar weken, weet ik niet meer, was ik klein, daar op vakantie was, heb ik daar ook op school gezeten. En je wordt gewoon geslagen als je Surinaams praat, weet je wel. Dus alles is zo geënt op, wij doen heel erg westers. Of wij praten Nederlands. En zeker als je er zo uitziet als ik. Ik ben vrij, omdat mijn moeder rood haar heeft waarschijnlijk, vrij licht uitgevallen, dubbel bloed, zo met sproeten. Als ik daar in Suriname Surinaams probeerde te praten, werd er een beetje gedaan van hou eens op, doe eens normaal. Ja, doe eens normaal. En ook alsof het denigrerend was. Weet je wel, alsof ik dan zo de taal van de straat ga praten met mensen die zwarter zijn dan ik, omdat ik ze niet serieus neem of zo. Terwijl voor mij was het van, ik wil erbij horen. Want ik ben ook een van jullie als ik daar was. Weet je, ik was super trots. En ja, dat is... Dat is wel een interessante positie. Dat je, ja, dat je dubbel of half bent. Of hoe je het ook ziet of noemt. Je zei dat net over dat personage dat je speelde. Dat je het allebei bent. Dat je beide geschiedenissen in je draagt. Ja, en zo voel ik dat ook. En ik merk ook heel vaak dat ik me toch onbewust verander van... bijna als een chameleon, van als ik met zwarte mensen ben... of als ik met witte mensen ben, dat er iets wits of iets zwarts... voor zover je dat zou kunnen zeggen, wordt aangewakkerd of zo. Snap je? Op een feestje met witte mensen... ben ik echt een ander iemand dan op een feestje met zwarte mensen. Zonder dat daar een oordeel aan vastzit. Maar dat is... Dat gaat automatisch. En ik heb wordt een ander reservoir in jezelf. In welke zin dan? Wat is er anders? Waar merk je dat aan bij jezelf? Ja, het is gewoon een hele andere attitude. Een hele andere manier van met elkaar praten. Gewoon de energie is anders. En ik vind het lastig omdat ik ook in deze hele Black Lives Matter tijd... die ik heel goed vind, maar heb ik ook echt moeten leren van wat is mijn plek. Ik kreeg bijvoorbeeld in die tijd ineens heel veel interview aanvragen van wat vind jij? Want ik heb alle waarheid in pacht, want ik heb ook zwart bloed in me of zo. Maar tegelijkertijd voel ik dan ook... Ja, maar ik ben ook deels wit. Dus als ik nu een soort van woordvoerder ga worden... voor mensen die ook weer kunnen denken van... meid, wat weet jij, zeg maar. Ja, ik word ook glow in the dark genoemd... als ik op straat loop door zwarte mensen. Dus... Dat is een moeilijke positie. Ja, van, mag jij spreken? Heb jij daar iets over te zeggen? Ja, dat vind ik dus heel ingewikkeld. Voor wie kan ik... Ja, voor jezelf. Ik denk dat iedereen voor zichzelf moet praten. Iedereen moet voor zichzelf praten, Dat zou de oplossing zijn dat niet iedereen namens een groep... het woordvoerderschap op zich neemt. Nou, precies. Laat dat voor alles eigenlijk zo zijn. Dat lijkt me altijd het overzichtelijkst. Ja, dat denk ik. Dat is ook wat ik probeer. En ik ben wel heel erg blij dat er dingen in werking worden gezet. En tegelijkertijd probeer ik in mijn vak ook weer... niet te veel te denken in hij en zij, omdat ik het juist zo mooi vind... Als het daar niet meer om ging. En dat je alles kan spelen. Maar het is wel nodig, want ik zelf merk het ook. Ik ben met heel veel diversiteit in Rotterdam... nog meer dan in Amsterdam voor mijn gevoel opgevoed. Maar als ik een boek las of lees... en er staat een vrouw doet de deur open... dan zie ik een witte vrouw. En dat is toch vrij ernstig als ik zelf niet een witte vrouw ben. Dat is het beeld dat oproept, dat zinnetje zonder verdere aanduiding. Ja, dus er moet ook in mij iets veranderen. Dus ik ben ook niet sterk genoeg geweest om een soort van dat tegen te gaan. Het is ook de denkbeelden die de maatschappij ons opleggen zitten ook in mezelf, over mezelf of zo. Dus ik ben heel blij dat we wakker worden, in ieder geval in de Randstad. Dat nog mag doorgroeien op een goede manier. Ja. En dat ik ook mijn weg daarin vind. Nou, buiten de Randstad is dat volgens mij ook wel gaande. Voor wie het inschakelt, Jade Olieberg die zit tegenover mij... vanwege een tv-film die maandag te zien is, Good Bad Girl. Dat speelt zich in Rotterdam. Mm-hmm. En jij bent de hoofdrolspeler en een politieagent. En we hebben het gehad over je voorbereiding voor rollen. Dat je vrij ver gaat... Je hebt ook bij Scientology meegelopen om een bepaald soort... Oh, dat was doodeng. Ja, brainwash te onderzoeken. In een snuitkamer met lijken gebivakkeerd. Mm-hmm. Lezingen in de balie. God weet wat je allemaal niet hebt doorgemaakt om dat zo goed te doen. En je zei ook van, het gaat mij echt om het verplaatsen in anderen. Het begrijpen van een ander en ook het begrijpen van mezelf. Ja. Dat is eigenlijk de schoonheid. Omdat je heel erg geïnspireerd raakt op je 16e... door een voorstelling geregisseerd door Alice Sandwijk van het Rode Theater... Ja. Die jou echt aan het huilen maakte. En je was zo onder de indruk dat iets dat teweeg kan brengen. En het leek de moedige keuze, maar je moeder die moedigde het aan. Die is vaker de moedige die zei... ga nou doen wat je belangrijk vindt, ook al ben je bang. Ja. Je had het ook over angst toen je die rol van Laura H. ging spelen. Omdat er zo'n verantwoordelijkheid op lag en zo'n druk. Omdat er ook zoveel discussie over was. Dat je helemaal niet door had, dat je gewoon COVID had. Omdat je dacht dat je van zenuwen niet meer kon ademen. Ja. Dat die plankenkoorts het zo kon overnemen. Ja, ja. Je hebt eigenlijk best wel veel verschillende rollen gedaan, veel verschillende projecten. Ja. Je had het net een beetje over afspiegeling en of het allemaal, ja, of ideeën wat ruimer kunnen zijn, of dat bepaalde stereotypen weg kunnen. Mm. Je zat ook in Anne Plus. Ja. En dat vond ik een heel, heel geslaagde film, omdat het eigenlijk heel veel dingen normaliseert. Ja. Ja. Omdat eigenlijk van alles mogelijk is over mensen met allerlei seksualiteiten. Zonder dat dat de hele tijd ontzettend geproblematiseerd wordt in die film. Ja, niet zo help, wie ben ik? Ik weet niet op wie ik val en nu wil ik dood. Maar gewoon, ik ben gay en I'm proud en dit is mijn leven. Gewoon net zoals dat van ieder ander. En verder gewoon een film over jonge mensen die verliefd worden, uit elkaar gaan, uitgaan, ja, dronken worden, gelukkig nog vrienden hebben om op terug, ja, te vallen en er een bende van maken zoals iedereen. Ja, ja, precies. En trouwens, ik zei gay, maar eigenlijk moet ik zeggen queer. Want ik vind dat Anne Plus heel veel verschillende mensen aan bod laat komen. Ja, dat wilde ik even gezegd hebben. Ja, ja, heel veel seksualiteit. Ja, ja, non, en ook, ja, non-binair of ja, transgender. Zo, ja, van alles. En, dat, en daar heb ik zelf ook meer over geleerd. Ik was bijvoorbeeld in het begin heel zenuwachtig om de juiste pronouns en dat soort dingen te gebruiken. En die en diens. En ik weet nog dat ik Thorn vond ik bijvoorbeeld fantastisch. Dat is, wat is dat? Een acteur, een non-binaire acteur in Anne Plus. Maar ik dacht ook de hele tijd, maar ik durf niet naast jou te lopen, want ik ben bang dat ik het verkeerd zeg. Dus toen ging ik hen de hele tijd vermijden. Omdat ik wilde geen fouten maken. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Nee, dan schiet het weer een beetje door. Ja. Ja, dus ik liep in eerste instantie een beetje op mijn tenen. Maar ik ben daar een stuk relaxter in geworden. En ik ben heel dankbaar dat ik hier deel van uit mocht maken al vanaf het begin. Dat we zijn in het begin, toen was nog niet eens iedereen van de partij, maar ze hebben echt voor een habbekrats hebben we dit opgezet. En uiteindelijk geschopt tot Netflix. Dus dat is wel heel leuk. We moeten het ook even hebben over je nieuwe ding. Want je bent een politieagent. Ben je dan ook 2 weken met de politie meegelopen? Nou, ik heb wel training, van die vechttrainingen gehad. Weet je wel, zo van dat je dan uit zo'n busje komt en met alsof je hooligans tegemoet gaat, zeg maar. Dat soort training heb ik gehad. En ik heb wel met een kogelvrij vest gelopen, omdat ik het dan tof vond om te voelen, nou, dat je daar echt anders van gaat lopen. Het is gewoon heel zwaar en het doet iets met je schouders en met je rug. En ik speel ook een moeder. Nou, ik heb zelf geen kinderen. Maar ik heb me wel laten vertellen dat, nou, je borsten gewoon vrij veel, enorm pijn doen. Dus uiteindelijk hebben ze dat er een beetje uitgeknipt. Maar als ik bijvoorbeeld een trap afliep, dacht ik de hele tijd, oké, nu doen mijn tieten dus pijn. Nu doen mijn tieten dus pijn. Weet je wel, dat soort dingen. Of als je bijvoorbeeld, heb ik ook wel eens gehoord, als je een foto ziet van je kind, dat er dan melk uit je borsten komt. Dus elke keer als ik mijn telefoon pakte, dat zie je misschien niet, maar heb ik wel gedacht, misschien stroomt er nu melk uit mijn tieten. Dus bij het zien van het kind is er een soort fysiologische borsten, reactie. Sorry, ik ben heel grove Rotterdammer. Maar nou ja, iedereen, ja, weet wat je bedoelt. Ja. Maar bij het zien van een foto van het kind begint de melk al te stromen. Ja, dat schijnt bij sommige vrouwen zo te zijn. Ja. Ook nog nooit gehoord. Prachtig. Ja, vind ik een soort Pavlov reactie. Ja, ja. Of bij het geluid van je kind. Sommige vrouwen pakken dat ook om als ze moeten kolven bijvoorbeeld. Het op te wekken, als het, ja, om het te stimuleren. En dat gebeurt dus als je een foto ziet van je kind. Ik vond dat mooi gelukt in de film, dat het een soort contrast aanlegt tussen de vrij harde politieomgeving. Ja. Die ja, ook een beetje ongeïnteresseerd kan zijn. Ja. En aan de andere kant een soort zachtheid die de hele tijd benadrukt wordt in die vrouw, omdat ze heel erg bezig is met haar kindje. En ja, nou, het is ook geen, de regisseur heeft expres met Gumurhan, hele fijne regisseur om mee te werken, maar die heeft expres mij een beetje geprobeerd neer te zetten als een soort engel en ook niet helemaal te definiëren waar zij nou vandaan komt. Zodat ze eigenlijk voor alles kan staan. Nou ja, eigenlijk een beetje zoals ik mezelf ook soms al voelde, hadden we het net over. Maar ook dus over de zachtheid in zo'n instantie als een politiebureau, dat eigenlijk niet heel toegankelijk is voor jonge moeders. Want zo'n kolfruimte, nou, je hebt het dan gezien in de film, iedereen komt maar binnen en er is niet echt een rustige, vredelievende ruimte om dat te doen. Dus daarmee zeg je eigenlijk al dat het een stuk ingewikkelder is voor een jonge moeder om mee te draaien in bijvoorbeeld de politiewereld. Want in de film wordt zij ook een beetje bespot. Dan zeggen ze, hey, mami, ga eens lekker naar huis. Of, ja, precies. Omdat moet je niet weer kolven. Precies, omdat je misschien om de 3 uur weg moet. Maar het betekent niet dat je je hersenen niet kan gebruiken om moordzaken op te lossen. Maar dat wordt je bijna onmogelijk gemaakt omdat de omgeving niet ingericht is op jouw behoeften. Dus dat hebben we voorzichtig, zonder al te dwingend te zijn, wel laten zien. En ook dat er toch naar een jonge vrouw minder geluisterd wordt als zij iets in twijfel trekt, dat er eigenlijk ook weinig ruimte voor is. Want zij zegt, hier is iets aan de hand. Jullie zien iets over het hoofd. Dit is niet zomaar een overdosis. Ik denk dat hier een serieuze zaak is. We moeten niet het hele plot weggeven, maar dit zit vrij aan het begin. En ja, de reactie van de basis is aanvankelijk, bemoei je er nou toch eens even. Nee, precies. Je bent snel een zeikwijf of een zeur. Of je doet moeilijk. En moeilijk doen is lastig. En daar houden we niet van, weet je wel. En zeker niet als het van een vrouw komt. Deze film is deels gebaseerd op, of geïnspireerd moet ik zeggen, op de Humeira-zaak. Ik weet niet of je die kent, maar dat is ook een Rotterdamse zaak van een Turks meisje. Het meerdere keren heeft aangegeven aan de politie van, ik word lastiggevallen, ik word gestalkt, mijn ex-vriend laat me niet met rust. En daar is de politie nalatig in geweest. En zij is ook vermoord. Want zij was vermoord en toen pas kwamen ze er eigenlijk achter dat de computer helemaal vol stond met aangiftes. Ja, dat er niks mee is gedaan. En dat soort dingen gebeuren vaker. En vaker bij vrouwen en vaker bij vrouwen van kleur ook nog eens. En wat toen het pikante was dat er tegelijkertijd heel veel ophef was over WhatsApp-berichten in allerlei groepen van de politie. En dat, ja, daar, dat ja, daar toen in heel grove termen gesproken zou zijn over die zaak van weer een Turk minder of iets, ja, van die strekking. Klopt. Ja, dat is waar. Ja, dat is ook allemaal naar buiten gekomen. Dat is waar. Ja, wij hebben het niet. Dus de realiteit is eigenlijk nog grover dan onze film. We hebben niet geprobeerd. Ik denk, nou, dat is een vraag die ik niet kan beantwoorden, want dat hebben de scenario-schrijvers bedacht. Maar wat ik goed vind aan Good Bad Girl is dat we niet heel erg met een vingertje wijzen van jij doet het goed of jij doet het verkeerd en wij hebben alle wijsheid in pacht. Ja, precies. Want ook ikzelf als Jade en ikzelf als Alize, de regisseur, hebben ook een tunnelvisie. Dus hoe enorm ik ook kan denken dat ik het goed doe of opensta voor alles en iedereen, zoals zij dat ook denkt. Dan nog kan je helemaal verkeerd zitten door aannames die je per ongeluk maakt. Dat is toch veel, veel interessanter om het, bij het slechte in jezelf te onderzoeken of te kijken hoe je zelf ten prooi kan vallen aan allerlei vooroordelen. Dat is eigenlijk het meest interessant. En daar hebben we ook het meest aan als we dat zouden doen. Want wijzen naar de ander en verwijten maken, dat is vrij makkelijk. Dat is heel makkelijk, ja. En niet heel productief. Nee, dus de film draait ook omdat zij, terwijl ze een soort van de engel van de film is, toch ook het niet goed doet, niet goed ziet en erin trapt. Zoals, en ik zou ook niet voor mezelf kunnen zeggen dat ik niet die fouten zou maken. Hoewel ik het wel echt heel erg vind. En nu zou kunnen zeggen van, dat zou mij nooit gebeuren. Hoe vond je die vechttraining trouwens, om uit zo'n busje te komen en dan door een paar mensen in elkaar gerost te worden? Vond je het leuk? Ja, ik vond dat geweldig. Ik moet zeggen dat het qua conditie, dit was het eerste project nadat ik lang ziek ben geweest. Na mijn COVID had gehad, heb ik dit project gedaan. Dus mijn conditie was niet helemaal zoals ik het had willen hebben. Maar dit is wel een soort kinderdroom die uitkomt, aangezien ik vroeger al bij de marine wilde. En ik kom uit Rotterdam, dus de Maas en de Wereldhavendagen zijn heel erg aanwezig geweest in mijn jeugd. Dus dat heb ik heel erg geïdealiseerd. Als kleintje al mensen aan touwen uit helikopters klimmen en dacht gek. Je, dat lijkt me wel wat. Ja, dat leek me wel wat. Dus alles wat met dat soort stoere dingen te maken heeft, ja, daar maakt mijn hart nog steeds wel een klein sprongetje van. Dus dat is ook weer zo leuk aan dit vak. Dat als je erin duikt, dan is het is zo rijk. Je kan, het is zo Ik vind dat te gek dat ik dat mag doen allemaal. En wanneer dacht je, misschien wil ik toch niet bij de marine? Dat was toen ik op de basisschool al een jongetje uit Afghanistan in mijn klas kreeg. En dat werd een vriendje van mij en hij vertelde hoe oorlog er echt aan toe ging. En dat mijn hele pacifistische gedachte van een 9-jarig meisje of zo, zeg maar, daar niet helemaal soort van mee mengde. Zeg maar, dat je dan toch ook echt flink moest moorden. En gewoon een totaal getraumatiseerd kind. En dat heeft toen heel veel indruk op me gemaakt. Dus die gedachte heb ik laten varen. Maar dan klink je wel als een persoon die heel bewegelijk, heel onrustig is. Die eigenlijk niet. Want aan de ene kant heb je die interesse voor boeken en poëzie. Ja. Maar tegelijk ook een beetje dat lichamelijke, ja, springerige. Ja, dat wel. Je had het ook over dat het moeilijk was concentreren op een toneelstuk en dat je verbaasd was dat het je lukte. Maar ik denk dat wel überhaupt een. Ik moet zeggen dat mijn concentratie niet de beste concentratie van de wereld is. Maar dat ik ook wel denk dat voor jonge mensen eerder een uitzondering is als je goed kunt luisteren naar toneel dan dat het de regel is, zeg maar, of zo. Zeg ik het nou goed? Ik praat heel traag, hè? Dus ik was het even kwijt. Maar nee, volgens mij zei je het precies goed. Ja, toch? Ja, dus. Dus het is eerder uitzondering dan regel als het lukt om 2 uur op een stoel te zitten en naar een theatertekst te luisteren. Ja, en zeker in een tijd wat ik ook KUT vind, dat ik daar ook gevoelig voor ben voor social media en hippe korte series die eigenlijk gewoon niet meer heel veel vragen van ons brein en nadenken, maar gewoon een soort hapklare brokken. Steeds meer snelheid wordt er gevraagd. Dus ja, wat ook een soort, dan bijna een soort, of inbreuk is misschien niet het goede woord, maar toch wel iets qua intimiteit of zo kapot maakt. Of iets wat je samen kunt opbouwen. Een verhaal maken en dat samen met een publiek doen. Zoals met z'n allen om een kampvuur zitten, bewijzen van en zingen of verhalen vertellen. Juist die vertraging is mooi. Ja. Dat het verhaal zich langzaam kan ontvouwen. Ja. En niet meteen hoeft te leveren. Alles wat je vertelt klinkt heel idealistisch over wat je wil bereiken als actrice. Wat je is dat het? Hoopt dat je films teweeg brengen. Ja, het gaat over empathie en invoeling en beeldvorming. Ik probeer ook wel, het lukt me niet altijd. En dat wil ik misschien ook niet altijd, maar zo wel vaak geëngageerde stukken uit te kiezen. Maar ik moet ook wel zeggen, het is wel grappig dat ik dan zo geworden ben. Want ik had gisteren nog met mijn vriend een gesprek over wat je eigen grootste makken vindt of zo. En ik kon me in ieder geval herinneren dat ik vroeger als puber eigenlijk heel erg verdrietig was om een bepaalde leegte die ik voelde, omdat ik jaloers was op de mensen in de jaren 70 die dan de barricades opgingen, omdat ze een soort vuur voelden van, ik moet hiervoor vechten, want dit gaat mij echt aan. En dat ik het gevoel had dat mensen in mijn tijd, of in ieder geval ik, niet zo'n soort vuur hadden of niet iets hadden om kwaad op te zijn, waardoor ik me leeg voelde of zo. En ik merk dat ik, zonder dat ik daar nou echt aan heb gewerkt, dat ik wel iemand ben geworden die zich, dus zoals ik als puber misschien had willen zijn, dat ik naar barricades genoeg toch inmiddels. Ja, precies. Nou, ik er wil gaat niet geen dag voorbij of er wordt gedemonstreerd. Nee, inderdaad. En dan moet ik zeggen dat ik eigenlijk geen activist wil zijn, maar gewoon met het werk dat ik maak me wil uiten. Maar ik kan wel echt zeggen dat dingen me inmiddels wel aangaan, of dat ik me snel aangesproken voel. Dat verontwaardiging ook een drijver is. En je zei, ik kies stukken uit die daarbij passen, maar heb je het voor het kiezen? Want dat lijkt me nou net het ingewikkeldste voor een actrice. Ja. Dat je wordt gevraagd voor een serie en dat is dan al over 2 jaar. En dan moet je ook een jaar vastleggen voor een toneeltour. Oh, dat is verschrikkelijk. En dan denk je, als ik nu hier ja op zeg, dan belt volgende week Steven Spielberg. Maar dan moet ik al met het Oostpool mee. Ja, dan moet je contractbreuk plegen en dan ben je niet loyaal. En je weet niet wat er om de hoek is. Nee, precies. Of je zegt, nee jongens, ik zeg even geen nee hier tegen. Want misschien komt er nog iets anders en dan komt er niks en dan heb je geen eten. Ja, het is heel lastig, ja. Ik ben nu heel dankbaar dat ik vaak dat soort luxe problemen heb op dit moment in mijn leven. Maar je weet ook niet voor hoe lang dat is. Misschien is dat volgend jaar anders en wil niemand me meer, want zijn ze mijn gezicht beu. I don't know. Ja, ik wil heel veel doen. En dat kan heel vaak ook niet. Mijn tijd is beperkt. Ik ben ook vaak moe, omdat ik toch te veel doe. En dan merk van, ja, shit, als je gewoon één ding kiest, dan wordt dat altijd beter dan dat je twee dingen voor de helft soort van... Ja, je hebt maar één lijf. Dus als je dingen half gaat doen, wordt het er nooit beter van. En ik wil nooit dingen half doen. Maar ik ben ook enthousiast. Dus ja, ik snij mezelf ook wel eens in de vingers daarmee. Want zeker met zo'n grote voorbereiding, daar is natuurlijk helemaal niet zoveel tijd voor ingecalculeerd. Nee, en zeker niet in Nederland. Ik, wat dat betreft, het is niet zo dat ik een ambitie in het buitenland ambieer per se, omdat ik vind dat er hier in Nederland voor mij nog heel veel te halen is. Ik vind het wel interessant om te zien hoe ze het bij de buren doen. Dat is denk ik altijd leerzaam, maar... Want je werkt veel in België. Ja, ik werk veel in België, ja. En aankomend jaar eigenlijk weer. Dus dat vind ik heel, heel erg leuk. Maar wat wou ik nou zeggen? Ja, dat over de voorbereidingstijd is dat het wel gewoon zo heerlijk is als er een budget is waarbij ik gewoon kan zeggen van nou, ik ga gewoon even een heel jaar voor deze rol gitaar leren spelen. En ik zou het tof vinden om 2 maanden met mijn tegenspeler in één huis te zitten. Zodat we niet hoeven doen alsof we alsof elkaar al 10 jaar kennen. Terwijl dit misschien de 4e keer is dat ik je zie, weet je wel. Dat zijn allemaal extra dingen die je er dan nog bij moet spelen. Terwijl het gemakkelijker kan. En dan kan je meer de diepte in als je die tijd wel hebt. En ik denk dat iedereen in Nederland dat wel zou willen. Maar het geld is er niet. Er zijn Hollywoodfilms waar ze inderdaad een half jaar met elkaar, met de hele cast in een huis gingen zitten. Ja. Fantastisch. Om elkaar perfect aan te voelen, zodat het zo van het scherm zou spatten. Ja, en ik denk ook dat er veel acteurs zijn die denken, oh please, ik kan give me wel a break. Ja, precies. Ja, aanstellerig. Maar ik ben dan wel ik vind het een interessant experiment. En ik denk dat het je wel ergens brengt. Ja, ik zou daarvoor openstaan. Maar goed, dat is in Nederland nog meestal niet echt het geval. Zou je het ook zonder al die voorbereiding kunnen? Is het misschien ook niet gewoon een vorm van onzekerheid dat je denkt dat je dat nodig hebt, terwijl je het eigenlijk helemaal niet nodig hebt? Dat je het tastbaar wil maken? Ik denk dat er zeker wel een vorm van onzekerheid heeft gezeten in hoe ik vroeger dingen voorbereidde. Dat ik alles wilde opschrijven. Dat was op de toneelschool in ieder geval 100.000 boekjes met wat de leraar heeft gezegd en dit ga ik uitproberen en dit moet ik onthouden. En ja, dat je ook denkt van nou, misschien als je ontspant, hebben we er meer aan, meid. Weet je wel, dat zeker. Dat klinkt maar ook weer lekker Rotterdams. ja, dat krijg je er niet uit ook. Maar dat ik met dit soort voorbereiding, dat vind ik oprecht leuk. Het voelt alsof je ook meerdere levens mag leiden. Het leven is al zo kort, dus waarom zou je er niet voor gaan, toch? Dat is vrij letterlijk wat een acteur doet. Meerdere levens leiden. Ja. Of in ieder geval verbeelden dat je meerdere levens hebt geleid. Ja. Zoals je doet ook als je naar als je boeken leest of een film kijkt. Of dat je daarin verdwijnt, ja. Maandag komt deze op tv en je gaat volgend jaar Geldwolven doen. Een Vlaamse reeks. Ja, klopt. Of dan volgend jaar komt die uit. Ik draai deze maand mijn laatste draaidagen. En daarna ga ik met een nieuw Vlaams project, een nieuwe serie, De Club, ga ik aan de slag. En daar heb ik ook een van de hoofdrollen in gekregen. Dus dat zijn, dan ben ik weer 45 draaidagen zoet mee. En ik hoop dat het ooit weer beter wordt in het theaterlandschap. Want ik zou het ook... Ik ga trouwens wel iets tofs doen op toneel. Maar dat is een kleine tour met Pierre Bokma en Ramzi Nasser. Ga ik, niet de minste. Zo, ja. Ja, gaan we 3 monologen doen. En dan ga ik een monoloog en met klassieke muziek eigenlijk ook om klassieke muziek gangbaarder of toegankelijker te maken voor ook jonge mensen. En het te verbinden aan het verhaal wat erbij... Dus bijvoorbeeld, ik krijg een monoloog geschreven door Elfie Tromp. En dat gaat over vrouwelijke lust en het vrouwelijk orgasme en een feministische monoloog, maar ook gekoppeld aan vrouwen in de tijd van die muziek. Dus dat is wel heel vet. Dus het ik wordt heb nog, een... Ja, de druk jaar denk ik weer. Het wordt een leuk jaar. Het was er genoeg om je te ontvangen hier. En ik wens je heel veel plezier met alles. Dank je. Jade Olieberg, dank je wel. En dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Morgen dan zijn we er weer. En dan komt Tim Hofman op bezoek vanwege een nieuwe serie over mijn lijk. En zometeen Misha in gesprek met Talita Muze. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.